الباب الواحد والأربعون باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم ما باب کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم اللہ تعالی نے فرمایا پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو توڑ ڈالو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اور اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور فرمایا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس ایک رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو اور ان سے اچھی بات کہو اور اپنے بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا وعن ابی بکرة نفیع بن الحارث رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه حضرت أبو بكر نفع بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہیں پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري۔ اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک گرداننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نفس یعنی ناحق کسی کو مار دینا یا خودکشی کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه۔ وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یوں گویا وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا یہ اس لعنت کا سبب بنا۔ وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه۔ حضرت أبو محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی عیسی المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه۔ قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، وأدى البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث واقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله. حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا اور بغیر ضرورت کے سوال کرنا، نیز لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا حرام قرار دیا ہے، اور قیل و قال یعنی فضول بحث و گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ بخاری و مسلم۔